Erik. Erik. Ja, du hör det. Nu är det porr. Bacon. Bacon. Vad har du på dig, Erik? Jag kallar sånger på mig. Han blev avtänd. Det var roligt. Du blev väldigt rött. Kolla. Det är skitroligt. Sitter han utan kalsonger eller? Det var så sensuellt och så blir så här. Jag dog. Har inte de flesta killar kalsonger på sig? Jo, det är givetvis. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är 2017-03-11 och det är avsnitt 110. Jag heter Carl som ska idag vara er värd och med mig har jag Fredrik och även två nykomlingar vid namn Erik och Louise. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Jag gillar också att vi bara pratade typ och så rev du av en början. Det var egentligen ingen som var helt 100%. Du sa liksom inte, nu kör jag. Nej. Som sagt, det är lite olika med olika världar. Det är jättekul. Jag tänkte liksom vara lite mer så här, hallå, men nu blir jag liksom mer förvåning. Ja, det var roligt. Men nu är vi igång. Ja, jag lyckades även trumpa er liksom, jag hade inte varit med på noterna. Får jag också säga hej? Ja, absolut. Fredrik, hej. Det är ju trots allt din podd så att säga, så att jag menar. Min podd? Nej, det är vår podd. Ja, kanske. Så. Fy fan, vad försiktig. Hur som. Nej, annars får jag sparken direkt, så att jag menar, det är därför. Nej, sluta nu. Ja. Vad tänkte på? De två nya, inte nya egentligen, Louise och Erik, de har ju varit gäster här tidigare, men vi ska nu välkomna dem som nördlivare, så de ska hjälpa oss att förgylla podcast med sina röster och så även med recensioner. Fan, vad kul det ska bli. Ja. Hur känns det? Supertaggad. Ja, det ska bli roligt. Jag hoppas jag överlever det här. Mm. Och jag har vatten, så jag hoppas jag klarar mig också. Ja. Var det tråkigt om vi om ett par veckor bara kommer på, fan, vad hände med Louise? Fan, de dog. Ja, hon glömde dricka vatten. De överlevde inte. Fastnade över micken, sen var det färdigt. Jag kände det idag. Jag var handlade idag innan. Och jag brukar ju vara ganska tillbakalutad. Jag är inte den energiska typen så direkt när det gäller till den här podcasten då. Så då tänkte jag, men nu köper jag riktigt mycket energidricka. Så jag köpte 3 liter. Tre liter energidricka? 3. Så jag är redo. Jag är här. Du är här. Ja. Wow. Hur som. Wow. Erik fick ju, när han var gästare här för några veckor sedan, så fick han köra en blixtrunda. Och när Louise gästade så hade vi ingen blixtrunda. Den fanns inte då. Så jag tänkte vi börjar på den punkten där och kör en liten blixtrunda med Louise. Och vi hoppar direkt in och säger Star Trek eller Star Wars? Star Trek. Hund eller katt? Woof. Wii U eller 3DS? Wii U. PC. Mycket underskattad eller konsol, måste jag säga. Ja, PC eller Mac? PC. Gorbis eller Billis? Billis. Puss för att kram? Om jag köper Gorbis så finns ingen ost på den. Nu är det jag som har för bråttom här, känner jag. Men du har fortfarande fel, för Gorbis är det rätta svaret där. Men hur fan också. Jaha, finns rätt och fel. Jag har failat efter 5 minuter. Ja. Vilken puss blir det mer? Eller kram? Kram. Kramkalas. Jaha. Banan eller äpple? Banan. Och jag är ihop med Erik, så jag gillar ju... Eller alltså, Erik Bananman. Okej, puss eller kram, ett kram. Och sen kom den här ökända frågan, banan eller äpple. Take it as you want. Ja, jag kände att nu gick vi nog över gränsen. Ah, jag gillar andra frukter också. Ja, så politiskt korrekt svar. Men jag gillar andra saker också. Men, ja. Så du gillar också banan? Ja. Sån banan? Sån banan. En guleböj. I alla fall. Plattform eller RPG? Jag får nog mest säga plattform faktiskt. Mm. Och nu kommer den högst polariserande frågan här från förra veckan då, med när vi hade med oss vår andra nykomling Robert här då. Och frågan lyder som följande: grillchips eller sour cream and onion? Ja, och mitt svar det är då sour cream. Grattis. Yes. Ytterligare ett rätt svar. Alltså, men jag måste ändå säga det att grillchips har ju vuxit på mig när jag blivit äldre, så att ja, det kanske kan svänga över. Någon gång kan det svänga över. Fortsätter vi? Snorlax eller Eevee? Kiwi. Bamse eller Tintin? Bamse. Fel svar. Mario eller Zelda? Zelda. Älskar Zelda. Arnold eller Stallone? I'll be back. Arnold. Det var jättedåligt. Åh, vad dåligt. Du kan få en chans till om du vill. Så blir vi Max och fixa till det där. Nej då. Nej, nej, nej. Catch you the choppa. Inte. Nej. Jag ska inte ens försöka själv. Ja, det var Arnold, kommer jag tänkte. Ja, ja, ja. Järnsläpp. Marvel eller DC? Marvel, vilken dag som helst. Halo eller Half-Life? Half-Life. Korv eller bacon? Bacon. Fantasy eller sci-fi? Sci-fi, älskar sci-fi. Anime eller Disney? Anime. Flyg eller båt? Ta mig så högt upp som möjligt på månen. Flyg. Bok eller film? Jag tyckte nog att filmen var bättre. Harry Potter eller Sagan om ringen? Sagan om ringen. Sol och värme eller is och kyla? Vilken dum fråga, sol och värme. Har ni någon gång haft någon som har svarat is och kyla? Danny. Danny? Ja, men han är ju norsk, så det räknas inte. Mm-hmm. Ja, Ninja. Säger... sol och värme, jag dricker lite vatten. Ninja eller prat? Alltså, jag tycker ninjer är coola, men pirater har någonting. Och jag älskar ju sådana här luftpirater. Typ. Har ni spelat Skies of Arcadia eller någonting? Ja, inte personligen, men jag vet vad du pratar om. Så. Nej, men, nej, men pirater har någonting. Mm. Jag... Mm. Mm. Kalle. Det är inte så att ninjer är gay också. Nej, okej. Okay. Erik, vad vill du ha sagt? Move on. Move on. Okay. Har du något du ville dela med dig med alla? Så, ja, men i South Park som att ninja var gay, så du klarar det där, tänker jag. Okay. Ja, hur så? Kalle eller Musse? Kalle. Alien eller Predator? Alien är coolare. Naruto eller One Piece? Jag har ingen erfarenhet av Naruto, men jag har ju läst One Piece, så jag säger One Piece. Mm. Nu är det som att välja mellan pest eller kolera här, så då är vi Origin eller Uplay. Jag har ju ingen erfarenhet av dem, men... Vad låter coolast? Uplay. Uplay, ja. Iplay. Indie, och då slutar vi med Indie eller AAA. AAA. AAA. Då har vi. Okej, okay. Blixtrundan med Louise. Och vi... Fick jag godkänt? Det kan ju lyssnarna bestämma. Skicka alla hatbrev till info@podcast.se. Gör så. Kalle! Han är så lugn och torr. Ja. Det är roligt. Precis. Ja, det gör det. Han bara går med på det också. Ja, vad vill du att jag ska säga, Erik? Ja? Ska vi gå till en arkebusering? Ja, kanske det är så. Kan inte oklart, oklart. I alla fall, vad var jag för någonstans? Just det. Erik skickade ut, eller vad säger jag? Erik Fredrik skickade ut en liten blänkare till folk och sa att om man hade lite frågor till våra kära nykomlingar. Och bevisligen så hade man det. Så att, vi tänker att vi börjar riva av lite mejl som har kommit in till våra kära nykomlingar. Och då börjar vi med, ska vi se vart det kommer ifrån. Nu har jag ju plockat bort, det var Sebbe Palm som skrev in. Ska vi se så att jag ser rätt. Yes. Tja, här kommer frågor. Har du bil? Frågetecken. Ja, kan vi ta den först då? Har ni bil? Vi har faktiskt en Logan, vilket är lite coolt i de här dagarna. Vi har en Logan, om jag får be. Logan. Och sen så kommer frågan, kommer det som Nördliv gjort förut vara med på events då? Så jag och Fredrik och Rob, vi var ju till exempel på Comic-Con där i Stockholm, så ska ni följa med på sånt också, månne tro? Jag har inte varit på Comic-Con, men jag brukar gå på Retrospelsmässan. Så att där kan ju folk träffa mig om de känner för det. Kommer någon av er vara där? Ja, nu när du säger så kanske faktiskt. Vart är Retrospelsmässan för någonstans? I Göteborg. Göteborg. 29 april. Kanske kan ordna någonting, jag ska inte säga att det är omöjligt. Nej. Jag kan säga att när jag var på Närcon, då var jag typ 27 eller någonting och alla andra var typ 12. Det kändes så där. Så det gör jag nog inte utanför. Om. Du säger alltså att du känner dig malplacerad. Det var nog mer att jag kände mig som en pedofil typ. Ah, okay. Vi pratade om det för kanske ett halvår sedan. Jag undrar om det här Närkons kan vara något för oss. Vi är typ 37. Så det hade väl inte känts kanske fullt ut. Ja, jag åkte själv med, vilket kändes ännu lite mer pedofil. Oj då. Jag var starkt av det. Jag tänkte typ säga, jag får väl nya kompisar. För det är säkert jättemånga där som är trevliga. Mm. Ja. Mm. Jo, det kanske de var om jag hade vågat prata med dem. Ja. Sebbe skriver i alla fall att han skulle gärna vilja träffa nördlivet som är oss, Fredrik, Daniel, Max och allihopa. Och så fick jag en lite svar på frågan, för han skriver också om vi gillar event som dessa. Och han undrar också vad ni tycker om spelmässor som är E3 och Gamescom med mera. Jag älskar ju E3, det är ju som julafton typ varje år. Mm. Jag följer det slaviskt liksom, försöker se alla presskonferenser, men vissa är ju på nätterna, så att då får jag ju se dem. Är det PAX East som pågår just nu, va, tror jag? När vi spelar, håller på att spela in och ha något sånt. Mm. Ja, det var precis. Ja, men det var Sebbes lilla frågor då. Så går vi vidare till Malik som har skrivit in, och han skriver som följande. Tjena boys and girls, såg att ni kommer bli fler. Det är supernice. Då undrar jag hur det Louise och Erik känner inför Switchen som släpps. Är det något ni ska skaffa om ni inte redan gjort det? Och utöver Zelda, vilka andra spel ser ni fram emot? Det är du som har skaffat den. Mm. Jag fixade en Switch till premiärdagen, och den har jag ju haft lite problem med faktiskt. Det är så pass. Men innan vi går in på den biten, jag vill bara fråga om det var svårt att få tag på den. För att jag har ju läst och lyssnat om det, och folk tycker att den är jättesvår att få tag på, för att den har gått slut allt, överallt. Så. Förbokade för den, mig eller? Så räckte det att förboka typ en månad innan. Okay. Och vad jag har hört så ska det finnas i ganska många butiker, så att... Kanske bristen på den inte så stor i Sverige då kanske, utan det är kanske andra länder i så fall. Mm. Ja. Men då så, andra spel till Switchen då? Är det något mer nu ser fram emot? Ja, precis. Zelda är jättekul, men bland de andra spelen som liksom har utannonserats så är det väl framförallt Super Mario Odyssey. Mm. Såklart. Och bacon där. Bacon. Det var bacon. Eller banan. Ja, just det. Banan funkar ju också. Ja. Spel. Precis. Ja. Sen är Mario Kart 8 Deluxe då. Jag älskar Mario Kart 8. Och ja, det får det bli Deluxe också. Ja, tror jag säkert. Mm. Mm. Det var dem. Där var vi den. Då tar vi vår sista lilla fråga som har kommit in. Och det kommer från Indra. Hon skriver som följande. Hej Nördlivgänget, såg att ni utöver Robert även ska få med Louise och Erik, vilket är riktigt kul. Kommer ni göra saker på hemsidan också? Vore kul att läsa till exempel recensioner från dem. En fråga till dem också. Vilket eller vilka spel ser det mest fram emot under året? Så vi kan väl börja med frågan om ni ska skriva saker för Nördliv också. Det kan ni nog själva svara bättre på än vad jag kan. Om vi ska skriva saker på hemsidan? Ja, men lite så. Recension och sånt. Det är inte omöjligt att vi gör. Mm. Jag ska nog inte säga att jag kommer att göra det imorgon eller sådär. Kanske om en månad, men det kan säkert hända. Vi får se. Ja. Får se. Och sen då, vilka spel ser vi mest fram emot under året? Och då är det ju fritt fram. Då behöver vi inte hålla oss till Switchen just. Mm. Nej, jag har egentligen sagt de två spel som jag ser mest fram emot. Men jag vet att du har ju två andra spel. Ja, jag har ju två. Nu ska vi se. Det ena är väl... Ja, det är nog fan. Det kan nog vara PlayStation 4 eller alla två, tror jag. Mm. The Last of Us 2. Mm. Det ser jag ju också fram emot, ja, det, i och för sig. Det kan ju inte bli annat än bra. Mm. Ja, det hoppas jag i alla fall. Mm. Och sen South Park. Jag tyckte ju om det andra South Park-spelet jävligt mycket också. Så att jag tänker att det nya South Park-spelet... The Fractured Butthole. Ja, just det. Det är så rolig liksom ordvits där. Ja, jag får med att de hade sån underlig ordvits också i förra med. Jag kommer inte ihåg vad det är då. Nej, det var ju Stick of Truth. The Stick of Truth. Ja, just det. Nej, det var ju inte det då. Ja, just det. Det skiter ju sig. Det kanske betyder något för någon någonstans i USA. Jag vet inte. Ja, det, nej, det här Fractured Butthole. Så är det bra så. Kan det vara? Ja. Ja. Men det var de mejlen, eller? Ja, precis. Det var allt som hade på den punkten. Det var riktigt så att de känner sig nöjda med sina svar och allting. Ja, jag är skitnöjd. Mm, jag med. Då är jag också nöjd, för då går vi vidare till Spel i fokus. Och då ska vi låta Fredrik få tala upp lite grann. För han har varit så tyst och försiktig här nu. Ja, försiktig vet jag inte. Nu får ni komma med lite frågor här under tiden om ni vill. Ja. Men jag vill inte säga för mycket. För jag håller på att arbeta på Horizon Zero Dawn, som jag tänkte snacka lite om. Och kommer komma ut med recension inom kort på den. Men lite första intryck går ju alltid att slänga ut. Så då är min första fråga, har du blivit kär i den nya protagonisten Aloy? Eller hur talar man det? Är det Aloy? Aloy. Det är Aloy. Heter han Legering? Ja, hon heter det. Hon heter det. Ja, hon heter det. En liten flicka. En flicka som heter Legering. Mm. Ja. Och hennes typ-ish pappa heter Rost. Jaha. Ja. De går hand i hand skulle man kunna säga. Ja, det gör de faktiskt. Tills han typ dör. Liten spoiler. Men... bortpolerad. Ja, kan man lugnt säga. Hur som helst, det är ett tredjepersons action-rollspel. Som du då tar dig an det här äventyret i framtiden när hela världen har gått under. Och hela jorden egentligen, det strövar enorma robotdjur överallt. Varför? Det får man ta reda på genom den här historien som förtäljs i spelet. Men jag personligen så tänkte, känns ju lite så här farfetched. På något sätt. Att liksom världen skulle ha gått under och det skulle gå runt robotgiraffer plötsligt. Men det gör det. Och de går in i det här lite så att man faktiskt tänker, ja men det här var faktiskt ganska intressant. Jag tycker om storyn. Mm. Jag trodde inte jag skulle säga det, men jag tycker faktiskt storyn var... Då funderar jag så här då. Alltså, bra, hittills. Det, man, alltså, det stora drivet i spelet eller målet, om man ska lägga upp det så, är det att man ska ta reda på vad som har hänt? Eller är det någon så här, finns det någon konflikt i den civilisationen som finns nu? Liksom, eller? Där har vi grundstommen i det här att Aloy då och hennes pseudopappa Rost, de är typ utstötta. De får inte vara del av vanliga samhället eller klanen eller vad man nu ska säga, byn. Och hon vet inte varför. Och hela världen, hela det här systemet som byarna styrs av är matriarkat, det vill säga det är kvinnorna som bestämmer här, och det har mycket med att göra med gamla gudomar och grejer som de trodde på, som också var så här kvinnliga gudomar och så, och därför har de fått den här rollerna då. Men jag vill egentligen, det är just den biten jag inte vill gå in på så mycket. För det är egentligen grundläggande att hon vill ta reda på vem hon är och vart hon kommer ifrån. Så det blir egentligen alltid en ganska bra upplägg, för då hamnar man lite i samma, alltså spelaren hamnar i samma skor som hon själv då egentligen. Så jo, men så är det. Upplägg, tycker jag. Det roliga med den här karaktären tycker jag att hon, ni vet ju ibland, om den ska vara en kvinnlig karaktär, då ska de, ibland har de varit ganska så här svartvita. Antingen de jättetuffa, eller som jättefeminina, liksom. Det är liksom ibland så här, antingen eller. Men i hennes fall så är hon, jag tycker hon är ganska nyanserad. Hon är en tuff tjej som lär sig att vara på sig själv ute i ödemarken. Samtidigt som hon faktiskt har den här pappan och har relationer liksom, med honom. Liksom så här, och man får lära känna henne lite mer under ytan än bara liksom en tom... karaktär på något sätt. Så hon känns väldigt mänsklig på något sätt, tycker jag. Och trovärdig, rakt av, tycker jag. Mm. Så det ser jag som en av de stora fördelarna. Annars, rent i övrigt, så skulle man kunna säga att det här är Tomb Raider möter Far Cry. Fan, det är ju en bra i framtiden. Ja. Och då har de biffat upp saker. Och framförallt är det mycket, mycket fokus på att smyga. Du ska gömma dig i buskage, lägga ut fällor. Och sen ska de här stora robotdinosaurierna gå in i de här. Och du ska gå fram och göra ett killing blow liksom och sånt här. Eller skjuta med pilbåge. För det är ditt primära vapen, är pilbåge liksom. Så du kan uppgradera och ha det. Som sagt, det är lite, jag tänkte det här får räcka med lite intryck. För jag vill inte spoila för mycket. Du kan säga vad du tyckte om spelet, typ 1-5 eller någonting. 1-10. Just nu, så långt jag har kommit, skulle jag nog säga... ungefär. Jag har lagt in ett antal timmar, kanske en 4-5. Okay. Så det är inte som att jag är jättelångt inne, men jag kommer en bit in i alla fall. Jag skulle nog säga att om man skulle betygsätta, skulle jag nog säga en 8 av 10. Ja, det är så pass. Mm. Ja, det är... Och framförallt, jag fattar inte hur Sony kan optimera sina spel, för det är så sjukt snyggt och flyter på så bra. Jag menar, man ser enskilda hår håller på att vända sig i vinden. Jag fattar inte hur de får till. Speciellt ögonen också. Det var någonting som jag fixerade mig vid. Ögonen. När jag såg lite gameplay. Och man ser när de, bara när de står och pratar vanliga dialogval. Liksom, och man ser, de har lyckats med någon speciell effekt där de har liksom, som att det finns ett, en separat liksom, reflektion i ögonen. Ovanpå. Mm. Så att det är som att du har solen i ögonen. Och så blir det. Precis. Det är så märkligt detaljer när man tänker på. För när jag tänkte på, när jag pratade med ett antal olika NPCs liksom. Och vissa har tics. Mm. Mm. De har verkligen tics. Som att de rör lite på ögat på ett specifikt sätt. Liksom. Mamma, vad fan? Tycker på det är en bugg då? Men, nej. Det, man ser i animationen att det hör till. Det ska vara där. Ja. Så de har gått in för detaljerna. På den lilla nivån. Bara att folk ska liksom vara unika på det här sättet. Så alla karaktärer. Det är ju inte som att. Visst, det finns lite sån här. Samma typ av karaktär, NPC som kommer då och då. Men mertalet av dem är egengjorda karaktärer liksom. Även om du kanske bara träffar under 3 sekunder i början av spelet. Man hoppas att det håller i sig hela vägen då i så fall. Ja, ja verkligen. Det får man. Men det är roligt att det fanns något sådär riktigt allvarligt tics. En som har Tourette's, ja, kanske. Ja, men det behöver inte vara som skriker fitta eller någonting. Jag menar, det kan ju vara lite mer allmänt, men att de rycker lite så här, lite underligt bara, så att man, det känns lite off. Jo, men precis. Det vore ju, jag vet inte om det vore kul att se någon stackare ligger och får nästan halvt epilepsianfall. Det tycker jag inte. Nej. Men lite små liksom, tics sådär, det vore bra. Ja, men bra. Alltså om de liksom pratar om någonting och sen så liksom bara vänder de sig om. Och så kommer de tillbaka igen och så börjar de prata igen. Ja, jag måste göra så här. Det var faktiskt en gubbe som nästan gjorde så. Fast det var lite mer han. Det var en karaktär som var väldigt så här reserverad. Ju fort jag började prata med honom så ville han inte prata med mig. Nej. Men det var ändå dialogval. Och hon sa så här, men varför vill du inte prata med mig? Han bara, nej, jag vill, och sen gick han ungefär. Det är lite skojigt. Så det var lite skojigt. Men där har vi, det får räcka med det här spelet. Nu hoppar vi över till nästa tycker jag. Jag ska inte tvinga dig mer. Utan då får så ger jag över ordet till Louise då istället för hon. Mm. Faktiskt ta att säga an Breath of the Wild. Jajamän, till Switch då. Och jag måste ju säga det att förutom när de här tekniska problemen, alltså när de här tekniska problemen inte har befunnit sig, jag får ju ge den bedömningen då. För det är ju faktiskt inte spelets fel med tekniska problemen. Men då tyckte det var jättekul. Link vaknar ju upp i sin grotta, det här är ingen spoiler på något sätt. Och sen så vet han inte riktigt vad som har hänt, vem man är. Men han börjar prata med lite folk, en gammal gubbe först. Och sen får han reda på mer och mer. Och det är en del av spelet att återfå gamla minnen. Och storyn liksom växer och man har en otroligt stor värld att utforska. Det finns ju ett main quest. Men jag har haft lite svårt att följa det. För att jag får syn på saker hela tiden. Och liksom, dit vill jag liksom. Vad finns det där borta? Upptäckarglädjen är enorm i det här spelet. Jag kan inte låta bli att liksom, jag ska ditåt. Nej, jag vill ditåt! Så liksom, jag vill klättra högre, jag vill utforska precis överallt. Och sen vet jag inte var det är någonstans. Men det finns faktiskt så här, warp-funktion i spelet. Så att annars hade det varit helt omöjligt om man inte hade kunnat warpa då, men alltså det är fantastiskt. Jag har stått så här liksom på kullar och bara tittat ut liksom på omgivningen och alla vädereffekter och det är fantastiskt. Jag skulle inte säga att det är liksom det är inte ett högupplöst spel på det området, men det är otroligt väldesignat, otroligt snyggt. Ja. Men det är roligt att säga det. Estetiken som de har valt är väldigt bra. Men det jag ville fråga egentligen om du håller med är, alltså det, jag upplever det som att de har valt, men det är ganska annorlunda upplägget sett till gameplay och man styrs runt och sånt där, man har liksom, man har en questlog med en main quest och man kan markera ut side quests och sånt där, och du har inventories med mat och vapen som kan dessutom gå sönder och du måste underhålla dem. Det kan vara irriterande kan jag säga. Det är väldigt många avbrott att gå in i menyer i spelet. Alltså det kan vara man börjar slåss mot en fiende. Ja, och så tänker man, kommer det här vapnet räcka hela den här striden? Och så gör det inte det. Då liksom får man typ gå in i en meny och så får man välja ett annat vapen. Och så har man klarat striden. Och sen så kanske fienden lämnar efter sig ett annat vapen. Och då så vill man plocka upp det, men då har man inte plats i inventory. Då får man gå in i menyn, då får man slänga ett annat vapen och så får man plocka upp det vapnet som fienden lämnar efter sig och sen kan man gå vidare. Så att det är väldigt mycket att gå in i menyer hela tiden. Och även när man ska fylla på livet då och sådär. För det finns liksom inga... De här traditionella Zelda-saker som hjärtan i buskar och sådana saker, de är ju borta. Så att man får ju gå in i menyer väldigt ofta och... Jag kan ju förstå att det är ju för att spelet ser ut som det gör, så man måste göra det, men det kan bli lite jobbigt ibland att gå in i menyer så ofta, liksom, för det blir ändå ett avbrott i den här upplevelsen. Får jag bara gå tillbaka förut att du sa att du tyckte det var asnyggt. Jag vet att du tycker det, men jag tycker det är så konstigt, för jag menar, jag tog ändå ner Far Cry 4 häromdagen. Och så bara jämförde vi, det är ju inte alls snyggt. Ja, men det är ju mer, vad ska jag säga... Atmosfär... Även jag som sådär PC-elitist kan tycka att Breath of the Wild är snyggt just på grund av estetiken i sig. Nintendo har ju alltid varit väldigt duktiga på att välja en bra estetik i sina spel. Alltså, de inte behöver ha allt den bästa prestandan någonsin för att kunna driva det. Liksom, utan det är väldigt färgglatt, väldigt snyggt i alla fall. Mm. Jag såg ju en jämförelse mellan vilket spel var vi pratade om. Horizon Zero Dawn heter det, va? Mm. Och Breath of the Wild. Alltså, det finns ju, man kan ju påverka världen på så många sätt i Breath of the Wild, som att tända eld på saker. Och det finns så många smarta saker som kanske inte finns i Horizon Zero Dawn. Jag har sett jämförelser liksom. Så att, ja, ju... man har ju det här temperatursystemet till exempel. Så Link fryser ihjäl eller kokar ihjäl för den delen också. Sådana saker som man måste ha. Det var en lösning. Det finns ju så många tempel i det här spelet. Eller ja, temple shrines. Det är små pussel man hittar, kan man säga. Och det gjorde mig så glad när jag kom på lösningen i ett av templen. För det var så smart liksom. Jag vet inte om det är någon spoiler, men om jag säger så här att lösningen var inte... Man fick tänka utanför boxen. Säg det istället, du var ju så jävla nöjd när du kom på det. Ja, jag menar alltså, det är att man ska leda ström i det här templet. Och grejen var att man har så här typ stora kuber som kan leda ström som man kommer åt, som man låser upp. Okej, men det fattade sen. Och så tänkte jag, jaha, men... Och så kom jag på att, vänta lite, jag har ett så här svärd gjort i metall. Det kan ju leda ström. Och så la jag det. Jajamän, då använde jag liksom ett vapen som en del av lösningen. Jag la det på marken liksom. Jag vill ju till att det inte kommer någon då. Mm. Jag vill ha ihjäl det liksom. Det kan bli lurigt, så är det ström i det också. Ja, nej men jag blir glad över sådana här smarta pussel liksom i spelet. Och det är kryllar av dem så att... Ja. Mm. Men inte fan är det snyggare än många andra spel. Ja, men det är det ju inte. Jag älskar det estetiken ja, men det... i spelet. Alltså, det har ju inte med saken att göra. Det är ju inte det att de har valt en dålig estetik. De har valt en jättebra estetik. De har säkerligen pressat den där skitmaskinen precis hur mycket som helst. Jag tycker det är roligt att det är inte jag som klankar ner på konsolgrafiken just. Det är inte jag. Utan det är någon annan. Ja. Va? Han får mycket skit om det. Jaha, okej. Okay. Ja. Då kan ni börja ge mig det är jag som ska vara PC-elitisten här, ingen annan. Okej, okay, men jag kan säga så här, man behöver inte vara en PC-elitist för att liksom se det. Det är bara jämföra. Det är bara använda sina ögon, de sitter i huvudet. Lite ovanför näsan. Så vad du säger är att konsolspelare som tycker det är snyggt är liksom, de har något fel på ögonen, alltså de behöver glasögon. Ja, det är nog bara det här spelet vi pratar om, eller hur? Eller? Alltså, eller hur? Om vi säger så här då, det finns säkerligen många olika PC-spel som är säkert inte lika fina. Det finns ju massor med dåliga PC-spel också. Nu är inte det här dåligt då vi säger, men vi vill inte gräva den gruppen, men det är ju fan inte lika snyggt som en DPS-spel, det är det ju inte. Det är ju en port av ett Wii U-spel, så att jag är ju hemskt nyfiken på vad Switchen kan liksom klara av för grafik. Ja, innan den brinner upp, ja. Ja, men du, är det så att det här spelet är portat, alltså att det är en portning av Wii U-spelet, stämmer. Eller är Wii U-spelet som... De hade väl tänkt att släppa det till Wii U från början, men sen när Switch dök upp på radarn och närmade sig så släppte de det här. Det är ungefär som Twilight Princess som liksom gjordes för GameCube och sen släpptes till Wii också. I grunden, som Louise säger, så är det, i grunden så är det ett Wii U-spel som sen har hoppats över, vilket är ganska tydligt, för att de har märkt att på, när man gjort på sanda tester och sånt där på Wii U, så flyter det på mycket bättre och har egentligen inga tekniska problem. Jag har hört massor med folk som säger tvärtom, att det har en del sessioner som typ... Och vi jämför våra källor i så fall. Ah, det är så här, det är ju bara hearsay, så att det är svårt att säga sådär. Men det kanske är olika ställen i spelet också. Jag såg de är ganska likvärdiga. Jag jämförde bara FPS när de gjorde vissa benchmarks och sånt där, och då var Wii U stabilare. Så. Men, men det kan ju i och för sig skilja sig, det behöver inte vara så. Alltså om man bara har Wii U och inte tänker skaffa Switch när man ser tiden, då ska man ju absolut skaffa det till Wii U, för att det lär ju vara jätteroligt på Wii U också. Mm. Jag tror inte att det är någon större skillnad i spelglädjen liksom. Men är det här mycket mer spelglädje i Wii U-versionen, tror jag. Då slipper man ju switchen. Ja, men jag menar, det enda den gör det är att gå sönder, bli repad eller helt enkelt inte kontrollen fungerar på. Jag menar, vad begär man egentligen av en konsol? Jo, man begär att en kontroll ska fungera. Den ska inte brinna upp och den ska inte gå sönder när man använder den. Ja, det är ju ganska bra, Erik, det där är ju ganska bra segway då. Så då, Louise, nu har du din switch, då får du gärna berätta om vad du tycker switchen i sig då, som spelmaskin där i så fall. Mm. Jag har ju haft det problemet som många har berättat om med vänster Joy-Con. Mm. Och det är liksom när switchen är dockad. Och min första tanke var att jag skulle sitta och spela. Jag älskar ju Wii Remote och Nunchuck till Wii och Wii U. Jag älskar ju den kombon, och det är så fritt. Man kan hålla händerna hur man vill och ändå spela. Så jag tänkte att det här spelet ska jag spela liksom med de här Joy-Cons i varsin hand. Mm. Men så märkte det att den tappar kontakten ibland, vänster Joy-Con, eller så började Link springa mot ett stup och så stannade han inte, så han liksom sprang ut och dog och sånt där. Så att, och det hände ganska ofta, får jag nog att säga, så att jag blev galen på det till slut. Så att nu har jag faktiskt köpt en Pro-controller för att jag blev så trött på skiten. Mm. Det är ju helt otroligt. Jag tog fram ett måttband och mätte. Mm. Från dina händer och konsolen är 2,5 meter. Alltså Nintendo har ju sagt att liksom, men ni kan förbättra det genom att liksom inte ha akvarium i närheten. Eller... Alltså man mördar sina fiskar. Ha inga så här typ trådlösa telefoner i närheten. Slänga sina telefoner. Nej, alltså du visade, Louise, måste säga, du visade ju verkligen Nintendo vad skåpet ska stå när du säger att deras skit funkar inte, så då köper jag någon annan skit från dem. Nu är det verkligen så här, Nej, jag hatar dem faktiskt. Det var fan den sämsta skit jag har varit med om. Jag får nog säga det, att av de konsolerna jag har köpt så har jag inte haft så mycket problem när jag har skaffat en ny konsol. Sen finns det lite andra delar, som att, i dockat läge så får jag i princip ingen wifi. Oftast är det liksom ingen kontakt med wifi alls. Det har jag inte haft på Wii U eller PlayStation 3 till exempel. Där är det bra wifi, så att, och de står ju på typ samma ställe, så att det finns alltså roligt. Trådbundet internet till switchen då, alltså, utan det är wifi som gäller alltså. Ja, vi funderar på att dra en tråd till den alltså, för att jag menar, det får finns... nog bli en sån här LAN-adapter. Ja, jag tror det också. Det finns det i alla fall, så den möjligheten finns om... Måste man ha adaptrar och grejer då i så fall, eller vad? Men det här har ju varit väldigt olika från person till person. Jag har ju läst väldigt många berättelser om folk som har haft problem, men också väldigt många som inte har haft problem, så att det är om det kan vara liksom vissa Joy-Con som helt enkelt är sämre gjorda än andra för att... Så är det ju alltid de har... Och då har jag haft otur i alla fall. Och då har du fått en konsol alltså, som åtminstone inte har brunnit upp, det är det när vi kan säga. Jag har vunnit på det dåliga lottot, skulle man kunna säga. Ja, nej, det har du inte. Den har ju åtminstone inte brunnit upp. Nej, den har inte brunnit upp, men det har vi inte gjort för någon. Men det har vi ju sett på internet, när de blir överhettade GPU, nu bara grillar vi skiten. De kan ju i princip koka ägg på den. Ja, men du kan ju hålla kaffet varmt i så fall då. Ja. Men det vore ju något positivt i alla fall. Det kan bli som en sån här värmepryl. Slå på Zelda och sen ställer du bara kaffekoppen där. Men kan jag fråga då, nu förutsätter jag att vi har pratat klart om Breath of the Wild. Ni får läsa en recension som kommer ut på hemsidan inom kort eller framledes. Mm. Nintendo Switchen i sig, hur är den i den här bärbara formatet? Om du ska ta upp den och köra liksom som en padda, liksom. Hur är ergonomin? Hur känns den att köra? Liksom? Mm. Jag har ju vant mig så mycket vid Wii U-gamepaden, som jag älskar. Det tog ett litet tag för mig att vänja mig vid den annorlunda layouten. Jag tror att den påminner mer om Xbox-layouten vad gäller knappar, med liksom asymmetriska höjder på styrspaken och sånt där. Man förstår ju varför man har gjort det på den högra joy-conen med att styrspaken sitter precis i mitten. Det måste ju nästan bli så för att man ska ta loss dem och så spela och sådär. Men det, nu har inte jag fått ta hands-on experience med det, men jag kan ju förstå framför mig att, liksom, att det känns väldigt udda att spela på det sättet. När man har, jag tror inte det skulle bli naturlig position för tummen och så vidare, utan vad har det varit din upplevelse på den punkten? Ja, det är rätt så bra, men det finns ju en anledning varför jag spelar med Pro-controller, och det är ju det tekniska att jag blir så trött på det, så att jag har inte spelat så mycket bärbart heller, för jag har suttit mest framför tvn och spelat. Sen är det lite som så här också, att för att vara en bärbar konsol, vad hade den? 2,5 timmar i batteritid också, eller? Ja, man spelar som bärbar, ja. Ja, det finns ju telefoner som har längre. Ja, men Breath of the Wild finns inte på. Nej. Nej, men så är det. Ja, nej, men den är okej, får jag väl säga. Mm. Och det var ju jävligt diplomatiskt. Det finns plats för förbättring, kan vi ju sammanfatta det som. Det finns ju punkter som man borde se över. Och de kommer väl, jag menar, de borde väl liksom komma ut med uppdateringar som gör att det liksom flyter på bättre och sånt. Ja, alltså rent hårdvarumässigt bara, när de kanske förfinar tillverkningsprocessen på något vänster eller bara ser över de problemen som folk har haft, helt enkelt. Så, helt enkelt. Eller så kanske man släpper en konsol som fungerar från första början, det är också ett alternativ. Men skitsamma, det kanske är alldeles för lite. Du är tokig, det kan man ju inte göra. Ja, men, nej, det var ju helt rätt. Fy fan, det skulle ju vara konsumentvänligt och logiskt där, Erik. Sådana barn kan vi inte tänka. Nej, för jag menar, det är inte så att de ligger redan riset till och alla typ tycker att de är den, är det lite underliga sådär. Och så släpper de skit också. Helt otroligt. Ja, men alltså, det är ju bara att kolla. PlayStation 4 och Xbox. Jag menar, det är ett par användare till en Wii U. Och den har ju fått mycket skit för att vara dålig grafikkostning. Och att det är lite dåligt med nya spel. Och så gör de så här också. Mm. Det är ju som att säga en Virtual Boy. Det är bara, det här är inte bra. Virtual Boy anno 2017. Ja, typ. Ja, över till dig, Carl. Över till mig, fast det är ju faktiskt över till dig då. För nu, jaha, nu, ja, det nu, är det. Nu avrundar vi Spel i Fokus och hoppar över till nyheterna. Så, varsågod Fredrik, take it away. Tack. Ja. Över till dig, över till mig. Ja, över till Carl. Igen, nej. Iron Fist tänkte jag ta upp här lite. För precis som Louise sa här innan vi började spela in. Det kommer ju faktiskt ut nästa vecka. Äntligen. När var det? På fredag nästa vecka. På fredag, eller? 17. Precis. Och det är lite kul att bara ta upp det, tycker jag. För det här är ju sista egentligen, så att säga, karaktären innan Defenders-serien kommer, vilket jag ser fram emot lite sådär. Men just Iron Fist i sig, jag personligen tycker den ser ganska intressant ut, faktiskt. Jag kan nästan ingenting om Iron Fist. Jag tror inte man behöver riktigt veta något. Nej, för att jag visste typ ingenting om Jessica Jones heller, och det blev ju bra. Mm. Men, jag vet inte, har ni sett trailers och så som finns på det här, eller? Ja, det är väl egentligen bara jag som är intresserad. Ja, det är verkligen bara du som är intresserad. Ja, men jag har sett och jag vet inte. Alltså, vi får se lite. Jag har inte känt sig liksom. Alltså, jag älskar ju Marvel och ser fram emot serien, men jag har inte känt sig supermycket just för trailern och så här. Vad blir de översätter det till svenska? Det blir järnnäven. Järnnäven måste det väl bli. Ja, det låter inte jättekult. Järnnäven. Ska träffa Luke Hage. Precis. Det är han och Bulten. Det är han och Bulten som reparerar bilar ut i Märksta. Järnnäven och Bulten. Men den här järnnäven i alla fall. Jag tänkte så här innan ens Daredevil kom, så kollade jag upp lite när man hade fått veta vilka som skulle vara med. Och då trodde jag att de skulle ta den här karaktären innan Jessica Jones egentligen. För den här karaktären är ju väldigt mycket mer som en superhjälte. Han har en sån här kraft, han är typ Bruce Wayne. Han kommer tillbaka hem till USA efter att de varit borta x antal många år. Och hans familj har ett jätterikt företag liksom, som han är då... Det är ju Batman. Arvinget typ. In. Ja, precis. Fast han har en järnnäve. Så, järnnäve. som... Jag tyckte det verkar intressant, men det ska bli kul att se. Vi får se om vi kan följa upp på det här framledes när du eller någon annan av oss kanske har sett det. Du kommer säkert bingea den skiten. Jag kommer bingea första dagen. Ja, ja, det kommer jag också kan jag säga. Bra, men där vi knyter ihop den lite, lilla biten, och så kan vi också nämna det just här. För Game of Thrones kom ut en teaser med ett premiärdatum. Och det kommer ju faktiskt lite senare den här gången, med att det är en mindre säsong än tidigare. Vad var datumet? 16 juli. Mm. 16 juli. I hettan kommer vintern, så att säga. Och sen så kommer det bara bli 7 avsnitt också den här gången istället för 10. Precis. Som det var tidigare. Och det blev lite kort lite nämna bara i att det som kommer hända nu är att nu är vi verkligen i Uncharted territory, så att säga. För nu har man gått förbi böckerna helt och hållet. Nu finns det inget källmaterial att utgå ifrån. Så nu antar jag att nu är det bara vad writersarna från serien har kommit fram och även George R. R. Martin har kommit fram till vad som ska visas. Mm. Så nu är det nytt för precis alla. Det finns ingenting som... Det var som inte nytt vet. Förra säsongen också? Eller? Mycket nytt, men det var lite blandat. Det var vissa trådar som man sett från böckerna och vissa saker som de började gå förbi böckerna förra säsongen, men nu är det helt nytt. Nu vet ingen som vet vad som kommer hända den här säsongen alls. För jag var nästan lite orolig liksom, inför 6:e säsongen när det skulle vara Uncharted Territory, men jag tycker det var jättebra ändå, så att det verkar inte vara något att bekymra sig för. Nej, absolut inte. Snarare tvärtom. Jag tycker det är kul om man går in lite så här. Och då kan dessutom inte en bunt folk ut på nät säga, men nu följer de inte det här, det ska gå så här. Men just den rösten. Nej. Också. Ja, exakt. Ja, men just den rösten. Så. Men det slipper vi. Men det ska bli kul. Ja. Men vi får följa upp på det här vad det lider. Så hoppar vi vidare till de riktiga nyheterna, så att säga. Och vi börjar med kemikalieskatt. Det är ju roligt med skatt, tycker ju alla. Och det har ju varit i ropet här tidigare med jag just... Jag råkar slå min mus i bordet. Vad sa du nu? Vad sa du, kemikalieskatt? Kemiskalieskatt. Slog du musen i bordet? Oj, här har vi avsnittsnamnet den här gången, säger jag. Louise slår musen i bordet. Kemikalieskatt, ja, precis. Det var ju snack om det här i somras, var det. Och nu är det klubbat och klart. Det kommer innebära att kostnaden för elektronik kommer höjas. Hela 47 spänn ska det vara på Nintendo Switch. Det är ju hutlöst. Hur ska folk klara av det? Å andra sidan är hela 320 kronor för en PlayStation 4 Pro. Men då vill jag gå in och säga hem en gång. Då. För att få en kontroller som funkar till Switchen så behöver man ju betala 900 spänn till. Så jag menar, det låter ju bättre till Switchen, men det är det ju inte. Nej, och de baserar ju efter kilo också. Så ju tyngre skiten väger, desto mer får du betala i princip. Sen finns det ju ett maxtak också dock. Ja. Så det kommer man köper 120 kronor. Precis. Nu är jag ju inte supertekniskt lagd, men det står att det handlar om elektronik och vitvaror som innehåller flamskyddsmedel. Det finns ingenting annat de kan använda då, så att de slipper den skatten. Det gör ju det. Men nu är ju antagligen är ju så att i produktionen av de här produkterna så är de, när de använder sig av de här materialet, så är det förmodligen billigare. Det är väl det. Och att de sen inte känner till att Sverige ska lägga på den här skatten, ja, det är väl lite något som de inte bryr sig om, antar jag. Kan säga att de får inte dra in på flamskyddet till Wii Switch, alltså. Då kommer det gå åt helvete. Alla kommer ju brinna inne. Ja, men det är kul att säga vitvaror där, för de kommer komma lite lindrigare undan än elektronik, då skatten per kilo endast är 8 kronor, medan på elektronik är 120 kronor per kilo. Vilket är tur med tanke på att kylskåp väger ganska mycket mer än en Switch. Ja, en diskmaskin behöver väga mer än en Switch. Ja, precis. Men ja, man kan ju tycka vad man säger, ja, folk tycker ju såklart att det är vedervärdigt och allt det här med tanke på att det är flera hundra kronor dyrare med till exempel en PlayStation eller en Xbox. Å andra sidan, ja, Sverige vill ju förstås, nu är jag lite djävulens advokat här, men det är klart att den här kemikalierna som finns i produkterna, det är ju klart att man vill försöka stävja det på något sätt. Och då är väl det här ett sätt, antar jag. Sen kunde man ju kanske tyckt att de kunde ha gjort det på ett annat sätt. Kanske haft en mer generell skatt som ligger på alla produkter. Något. Jag vet inte. Det där får ekonomer reda ut. Men det är i alla fall en nyhet. Jag vet inte om ni har något mer ni vill nämna. Ja, men datorprylar då? Ja, det är väl samma sak där. Alltså komponenter och sånt, ja. Va? Det är väl exakt, ja, samma historia. Alltså det är ju 120 kronor per kilo. Även, ja, det är bara det rätt över. Mm. Så, men det är maxbelopp på 320 kronor. Det är lurt för de som bygger en dator själva om den har mycket tunga delar i datorn. Ja, där är ju det som verkligen kan slå lite extra på penningar, pungar. Ja, en färdig dator får ju maxtaket garanterat, medan en datordel kanske, jag förstår det, det liksom kanske bygger upp när man köper många. Skulle man behöva räkna lite på om man skulle kanske jämföra ta min eller Fredriks dator som exempel, vad kostar den att köpa ny i dagsläget och vad kostar den att köpa ny när den här skatten har introducerats. Det skulle vara lite intressant faktiskt. Vissa delar är ju lite tyngre än andra, men jag tror i slutändan att det blir inte så farligt. Jag tror inte de flesta komponenterna det åker upp i maxtaket faktiskt, utan jag tror att de håller sig någonstans där i mitten eller någon. Men ramminnet börjar bli lite på. Ja. Jag funderar på en annan sak. Hur mycket dyrare det kommer bli att köpa flamskyddsmedel? På burk liksom. Pensla andra människor. Pensla någons hund i flamskyddsmedel. Om någon där ute har ett bra svar till Louise, så mejla in till oss på info@nordlypodcast. Det var faktiskt en ganska vettig fråga. I flamskyddsmedel. Faktiskt. Det vore jättekul att veta. Mm. Men vi rundar av den nyheten och så brinner vi vidare mot andra nyheter där vi faktiskt ska snacka om snoppar. Ja. Och det är ju så här att Microsoft, det här med penisar i spel, det är ju faktiskt någonting som de tycker är ju någonting man borde göra någonting åt. Vilket de har gjort i Conan Exiles-spelet. Till X-Bone. Som har släppt. Till X-Bone, ja, precis. Och det är väl egentligen det. Det är fortfarande, de är ju fortfarande kvar, om jag har förstått det rätt. Men du kan inte ändra storleken. Är det så? Jag tror att det blir halvskratt det var på det där. Storleken. Jag vet ju att man kommer fortfarande kunna ställa in storleken på bröst på kvinnliga karaktärer och sånt här liksom. Men just dasen då, den fick stryka på foten. Själva sidan har tycker vi så, så mogna kring det här ämnet just nu. Det är helt fantastiskt. Ja. Hur många snuskiga referenser kan vi få in i den här artikeln? Ja, jag känner också det. Jag drar min muspekare här. Ja, du slog ju musen i bordet nyss. Någonting om en banan. Hög nivå. Jag försökte ju få in sliden där. Ja. Det var ju en slider då. Sliden. Och du tycker jag är långsiktig. Skitsamma i alla fall. Det är väldigt roligt i alla fall att det är ett spel då. Så man, troligtvis man slår ihjäl folk. I princip hänger upp deras kroppsdelar runt sin hals. Och springer omkring lycklig hoppande som en quakare. Och sen så har de då tagit bort sliden till snoppen. Mm. Och tänk folk som pungar ut för det här spelet. Pungar ut. Ja, skitsamma. Det är väldigt roligt i alla fall att de gör ett avstamp här vid snoppen i alla fall. Det går gränsen. Men att ta lemlästa andra människor. Det går de inte med på. Så att säga. Men det kan väl vara kul ändå. Nu fattar inte jag. Kul. Ja, det var nära. Det var långsiktigt. Ja, det var jättelångsiktigt. Det var bättre långsiktigt. Jösses Louise. Ja, jag vet inte vad mer man kan säga om den här nyheten. Är säcken riktigt tömd, så att säga? Säcken är tömd. En lång till en nyhet, men nu får den vara kort. Och ja, men det är så, dåligt. Det är dåligt av Microsoft, tycker jag. Ja, det är uset. Mm. Usch, fy Microsoft. Fy. Ja. Så. Men vet du vad? Nu ser jag att tiden har sprungit iväg lite, så vi tar faktiskt rundar av nyheterna här. Så får det bli. Över till dig, Carl. Jaha, där har vi den då. Din mål. Väldigt, väldigt högkvalitativ humor där. Jag gillar att han är så torr också. Det är underbart. Jag gillar att du kommenterar allt jag har att säga. Det är underbart det också. Jag gillar att du kommenterar om att han kommenterar. Det finns någon meta. Men alltså det är roligt. Karl ska alltså hålla i det här programmet. Ja. Gör han det? Ja, det vet jag fan. Jag lutar mig tillbaka här, tar min, tar en liten drink så. Ja. Då ska vi se. Den hördes också. Då ska vi se här. Veckans diskussion, så var det. Och den här veckan så handlar det som följande. Vilka spel påverkar dig som mest under din uppväxt i vardagliga livet? Och på vilket sätt påverkar det dig? Så jag slänger väl ut ordet här. Vi ska se här, vem ska vi börja med? Vi börjar med Fredrik. Så. Vad har du att säga? Jaha. Ja, det är ju en sak att säga vad som man blivit påverkad av under sin uppväxt. För jag drar till mig vilket spel som helst. Varenda jävel, och jag vet att Danny kommer vända sig i graven, tänkte jag säga. Men... I graven. Kära norsk, är inte med oss längre. Danny ska dö. Ni hörde det här först. Sorry, norsken. Det är såklart, han skulle... han skulle himla med ögonen, för jag skulle säga Siv. Det säger ju såklart Siv. Siv skulle jag ju säga. Och då vet jag att han himla med ögon. Men då kan jag dra till, för då har jag faktiskt... Jag har en joker i ärmen. Jag har nämligen Down to Earth på Spectrum ZX. Som var en antik jävla dator. Eller dator var typ en miniräknare. Ja. Men det var... Jag vet inte om någon känner till Dig Dug. Jo, jag har aldrig hört. Jo. Ja, det är typ du har en liten gubbe som ska gräva den ner på nivåer för att komma till nästa nivå och sånt. Och då var det ett spel som hette Down to Earth som egentligen var en kopia på det här spelet, Dig Dug. Och det var 99 nivåer, och jag kommer ihåg jag och min pappa, en av de få gånger som han spelade spel, tog sig an det här spelet. Vi klarade 99 nivåer, vi körde de där jävla banorna, och det gick ju, och det var det här på kassett. Så det var inte som att det var något spartillfälle eller något, utan man körde och sen lät man den vara på liksom. Men just... Det påverkar mig att det var liksom... jag kände att när man väl gick in i det här, då skulle man fan klara av det. Och sen just den här bestämdheten, den har väl följt mig på sätt och vis. Sen kan inte jag säga kanske att det var... Att allt leder tillbaka till Down to Earth. Men lite påverkar det i alla fall. Så det får jag dra till med. Men jag är nyfiken. Om vi hoppar till Louise... Vad säger du? Jag tänkte på det här och jag kom faktiskt fram till att Tetris, som jag älskar, har gjort mig bättre på att packa saker. Det kan vara i vardagslivet så här, liksom, packa matkassen eller du kanske en väska. Och du packar så inte mindre grejer. Nej, men jag packar bättre. Ja, det kanske du gör, men du packar ju fan inte mindre grejer. Effektivt användning av utrymmet helt enkelt. Precis. Och så sitter du och hummar på musiken också. Alltid. Varje dag. Hela dagen. Står du där i matbutiken och sitter och hummar för dig själv och folk går förbi. Vad fan händer här borta? Drömmer om L-block. Alltså det här matvarubandet liksom så här, när de liksom vandrar. Visste ni förresten att det var väl Gamefax? Jag vet inte om de sysslar med det längre, men de hade ju för... varje år att man skulle rösta fram så här karaktärer, det var olika battles mellan dem och så skulle man ta den man tycker bäst om. Och det var något år som L-blocket faktiskt vann den tävlingen. Mot vad då? Kommer jag inte ihåg. Ah, okay. Cloud kanske. Nej, men, ja. L-blocket vann. Ja, jag älskar det. Obskyrt. Ja. L, ja, förlåt. Ja. Men Erik, ja, då? Jag säger Counter-Strike. Och då menar jag inte då som själva spelet i sig, utan det fanns... Du blev en bättre terrorist. Ja, det, kanske det. Kanske det. Hur som helst i alla fall så fanns ju man kunde bygga banor till Counter-Strike. Och jag menar, jag var skitdålig på ritteknik innan. Men numera tror jag skulle palla ritteknik hur bra som helst, för det är precis vad det är. Alltså, jag vet, vi hade någon lärare som heter Bertil Bringham, han var rätt så... Ja, hård typ. Pratade skånska. Och vi skulle ju rädda oss ritekniken över mindre, och det gick ju så där. Men det blir ju liksom, ja, det är som liksom tre vyer och så ska man liksom rita någonting i 3D då, på papper. Det gick ju så där. Men sen jag spelade Counter-Strike och då intresserade mig för att göra banor, så måste jag är helt övertygad om att jag skulle klara ritteknik hur bra som helst idag. Det har jag blivit bättre på. Ja, men det är bra. Jag vill bara återgå till det här nu med, som Louise sa angående L-blocket, för jag kollade upp det här. Ja. Och jag hittade den lilla artikeln från GameFact då. Och L-blocket slog flera karaktärer faktiskt. Och bland annat så har vi Kirby, Nathan Hale, vilket är en karaktär från Resistance, Kratos, Solid Snake, Cloud och även Link. Så där ser vi. Ja, det är helt otroligt. Ja, L-blocket är en champion. Kan du se vilken finalen var mellan? Link och Link kom två då. Så. Ah. Och Erik, sa du L-blocket är en champion? Ja. Sa du det? Och alla bara sitter och väntar på det raka blocket hela tiden. Ingen som uppskattar L-blocket. Han gör alla allt grov arbete. Ja, stankar ju. De här som är med liksom, som en rak men liksom lite blött på också, de tycker jag är så bra människor. Ja, det är skitdåligt beskrivet, ja. Alltså, men alltså det finns ju typ en som är tre lång och så går ut en plött i mitten. Den tycker jag är rätt bra också. Ja, just det. Typ, som ett litet te, ja, precis. Mm. Ja, det är inget te. Ja, du tänker på ett väldigt underligt te. Ja. Mm. Ja. T-korsning då? Ja, typ. Ja. Mm. Kanske. Du är ja, ja, just det. Vad är din favorit i Tetris? Mm. Tetris 2x2 blocket. Ja, ah, okej, okay. Alltså, de här, ja, precis. De finns ju varianter. Mm. Där hade vi den. Bra veta. Nej, du kan bara vidare. Du får gärna vara värd någon gång, Erik, får vi se hur bra du hanterar det. Inte skit mycket bättre, men det är roligt att hålla på så här. Ja. Så, ja, ja. Vilket spel skulle du säga då, Kalle? Den är svår, för jag tänkte mycket på den här frågeställningen i veckan här nu. Jag har lite olika, liksom, ska man säga, camps eller vad man vill kalla det på svenska. För man hade, när jag var liten så hade man ju morsan då, som höll sig mycket till Nintendo 64 för att vara exakt, och lite till Xbox på senare tid. Så det mycket, där var det ju Zelda och Ocarina of Time som man spelade mycket när jag var liten. Tyckte Red Dead var det läskigaste som fanns hela mitt liv. Och jag var så rädd för Red Dead så att jag inte, jag bad min syster så här spela de bitarna där det fanns Red Dead. Och sen så kom jag ihåg att när man är vuxen Link i Ocarina of Time så måste man gå igenom det här torget då, och det är massa Red Deads där, och det vågade inte jag, så då teleporterade jag alltid med mig neråt till den här sjön då, och sen så gick därifrån, och det var ju en jättestor omväg, så ja, där har vi den. Men sen som man kollar på andra sidan så har man ju farsan då, han gillade mycket PC-spel och det var mycket Return to Castle Wolfenstein och sånt där, och även min systers pojkvän som körde mycket Quake och sånt där, visade mig Quake och sånt där. Så det är svårt att välja en som kommer högst upp då, men om jag var tvungen att välja en, vilket är lite udda att säga det nu i och med att jag inte nämnt det tidigare, men då skulle jag väl säga att det var Halo ändå, när morsan köpte en Xbox då till mig och min syster. Och man spelade Halo 1. Det var väl det som... Men hur påverkar det dig? Liksom? Ja, jag sitter och lyssnar. Ja, får vi hitta det. Ja. Just att jag blev så besatt av just Halo ända fram tills bara för några år sedan när jag tappade intresset för den serien. Men sen så jag spelade liksom Halo hela tiden. Vi hade med kompisar, man gick hem till dem och spelade moddad Halo 2 liksom, och man, det var liksom lite bonding över det hela och sådana saker. Titta på när mamma spelade Halo 1 och man kom till den banan när Flood var med och man blev skitskraj och sånt. Tittar du på när mamma spelade Halo 1? Ja, jo. Jag fick ju inte spela det först. Det var för våldsamt tydligen. Så då spelade jag i alla fall. Jag visste att det var något sånt här. Ja. Han är så försiktig. Ja. Hans mamma spelade igenom Halo innan han får spela det. Ja, jo, men det var faktiskt sant. Jag tänkte fråga om lov. Ja. Jag tror faktiskt att medelåldern på våra lyssnare är kanske äldre än vad jag är. Så alla kommer tycka, åh, det jävla småbarn. Ja. Det är Halo som jag växte upp med. Så. Mm. Ja. Den. Det får väl säga hej då. Hallå. Mm. Okej. Okay. Ja, jag har sett här under tiden, tänkte jag, finns det någon mer spel som jag liksom blir påverkad av? Och det, ja, än en gång så kommer ju norsken rynka på näsan nu. Men alla Amiga-spel som jag satt med dag ut och dag in. Street Cars heter ett, Supercars. Stunt Car Racer, åka runt på en jävla bana med en halv dålig stuntkarbil och ramlade ner för stup hela tiden. De påverkade mig på det sättet att jag tänkte, det måste ju bli bättre spel än det här. Vilket det faktiskt blev. Och därför har jag hängt med i spelsvängen ända upp i den här åldern. Typ. Så ja, det är väl någon slags påverkan antar jag. För, om man ska försöka konkretisera det på något sätt. Det är roligt, det är nästan som en negativ påverkan. Att det måste ju bli bättre än så här. Ja, faktiskt. Men ja, då skulle jag säga jag uppskattar ju spelen när det begav sig. Men jag har ju tagit och kört några av de här spelen på senare år. Och då är det liksom, de är ju väldigt tomma. Ja. Liksom. Det är ju inte mycket känsla i spelen. Man, det är svårt det här med att kolla tillbaka på gamla spel. Alltså, och ta sig an dem. Det är fan livsfarligt ibland. Alltså. Jag tror fan Jetpack håller fortfarande. Jag har inte spelat Jetpack. Nej, vad är jag Jetpack? Inte Jetpack, ja. Nej, det är som en mycket sämre version av Mario Maker. Men jag tror fan det håller ändå. Om jag prövar det då. Men dock inte så snyggt. Det är däremot inte ett snyggt PC-spel. Fast det är helt okej. Om man gör egna banor och så. Om man gör egna banor. Mm. Det finns även färdiga banor. Men skitsamma. Mm. Kalle, finns det någon fler frågor på det här? Ja, vi har inte påstå. Jag har ingenting att tillägga i alla fall. Så sista chansen nu. Ingenting mer. Nej. Du kan vara den mest auktoritära människa jag mött. Du kan vara mest, den mest påpekande människan jag någonsin har mött. Det kan nog också vara så. Ja. Hur så? Då knyter vi den säkert på veckans diskussion och går över till övriga nördämnen. Då lämnar jag ordet till Fredrik ännu en gång. Och han ska prata om någonting som heter Sing. Jaha, ja, det stämmer bra det. Någon som känner till det här, den här filmen för övrigt? Sing. Nej, aldrig hört. Jag vet faktiskt. Nej, jag vet inte om den har något svenskt namn här i Sverige. Jag tror den kallas Sing här också. Men ni känner till Döma mig? Mm. Bra det. Den tyckte vi var bra. Mm. Ja. Och Minionerna. Och... Ja, amen. Precis. Det är samma studio som har gjort Minionerna och Döma mig göra. Och det handlar om egentligen en teater, vad ska man säga? Det är en snubbe helt enkelt som har en teater, en imprensario eller vad man kallar honom i det här. Och han ska anordna en sångtävling. Han tycker, ja men vi ska försöka få igång hela Hollywood. För det här befinner sig i Hollywood och för övrigt är alla människoliknande djur. Alltså det är ju, vi snackar att alla, det kan vara gorillor och grisar och allt möjligt. Det är inga människor i den här världen utan alla är djur. Och då ska han ha den här sångtävlingen och då ska det vara $1,000 i reward för den som vinner. Tyvärr så har han en senil ödla till sekreterare som råkar sätta på 3 nollor till på den där siffran. Så dagen efter så kommer ju halva stan och står i kö. Och sen har vi egentligen en sång, en musikalisk tecknad film om hur det är att vara i Hollywood egentligen kan man säga. Är den sann? Väldigt fin. Nej. Det har hänt på riktigt. Ja, men, nej, alltså, finns det inte en senil ödla eller någon, det förstår jag ju. Men alltså, är det, liksom, är det sanning om att liksom, så här är det att vara i Hollywood? Det är bra du tar upp det, för liknelserna som jag har sett många säger och så som den känns när man ser på den är att det här kan nog mycket väl liknas hur svårt det är att bryta i Hollywood alltså, och bli en artist. Att hitta talang då till exempel och så vidare. För i processen då som de har då, alla djur kommer och ställer på led och det är väldigt många som har talang. Men det brister på många punkter, vissa är för blyga och vissa klarar inte att göra flera saker samtidigt. Vissa kanske bara rent fysiskt inte passar för den här typen och då ser man att ja, men så kan det vara i showbusiness. Liksom det, även om personen har talang ibland eller kanske kan sjunga i det här fallet då... Det finns vissa andra aspekter också som faller in. Är det en deprimerande film? Sånt. Det låter kanske som den jag berättade, men den är sjukt peppig. Ja. Det är jättebra musik. Och trots att det handlar om djur, ungefär om man har sett Zootopia som kom i våras från Disney, så finns det en del liknelser i hur de hanterar... även fast det är djur så finns det liknelser mot typ... olika stereotyper av människor som framkommer i det här. Som jag tycker är jättefint. Det, om man har sett Zootopia på Disneys sida och framförallt många av de här musikaliska filmerna rent över, överlag så där, då ska man definitivt ta en blänkare på den här filmen, Sing. Jättebra musik, bra skådespelare. Vi har i huvudrollen till exempel Matthew McConaughey som tror, ja, man kan tycka vad man vill om man, men i den här rollen gör han väldigt bra faktiskt. Och han spelar en koala. Ja. Ja. Så är det med det. Men det jag skulle bara säga, är det så att ni behöver en liten tecknad film att ta med ungarna på, så kommer det vara en film som både ni och ungarna kommer uppskatta. Ja. Vågar du det på något betyg? Ja, jag skulle nog säga toppklass nästan på den här, ja, faktiskt. Alltså typ, om man nu ska ha ett betygssystem som 1-10 och sånt där, då kanske jag skulle säga en 8 eller 9. Ja. För jag tyckte jättemycket om den, och särskilt tredje akten går jättemycket uppåt när de börjar sjunga, och det passar så väl in i vad som händer i filmen med sången de framför till exempel. 9 av 10 alltså. Så, det får vara det. Det var bra. Då ska vi ha lite inte uppföljning kanske man ska säga, men lite second opinions då på, till att börja med Assassin's Creed här, tänkte jag. Filmen? Ja, just det, filmen. Ja, filmen, ja, måste det vara. Ja. Det blir så att säga, Assassin's Creed. Ja, jag vet att jag har sett en Assassin's Creed-film. Ja, det är den sämsta filmen jag har sett i år i alla fall. Ja, det kan jag säga att det håller jag med om också. Och det ska sägas det att Erik, han har spelat spelen och det har inte jag gjort, så att, men ändå tycker vi samma sak på filmen. Ja, det gör vi nog. Alltså, jag förstår ju det här letandet av äpplet som liksom är, ja, som är spelen så att säga, men alltså det är skitsamma. Ska vi verkligen gå in på den här filmen? Det finns ju egentligen ingenting att prata om. det är någonstans i filmen som Fassbender säger karaktärerna, så typ what the fuck, ungefär liksom, vad är det som händer? Och jag bara kände likadant ofta liksom, vad är det som händer egentligen? Alltså, jag kan ju följa med i filmen, det förstår jag att du hade lite mer problem med så att säga, för det vet jag att du sa. Men jag menar, alltså, bara för att man kan följa med betyder ju inte att det blir en bra film, kan jag säga. Han accepterar ju det underliga stället ganska snabbt och liksom, och de tar sig på så stort allvar när de liksom använder de här tekniska prylarna och... Det är en jävligt skitnödig film. Ja, den behöver ju inte ses. Nej. Eller ja, kanske den behöver ses för att förstå hur dålig den är. Ja, det är... Man kan ju uppskatta de bra filmerna. Ja, precis. Annat. Det är om man vill ha något lågt för att kunna få något bra. Ja, visst, fine. Kanske det då. Den kanske kan vara bra till det. Ja. Men den håller ju inte som en dålig, rolig film dock. Nej, den håller ju bara... Är den så här sjukt, vad ska man säga, pretentiöst nästan i hur den är gjord och så? Alltså jag vet att de tar du, det på väldigt stort allvar. Du somnar liksom, ju till lite sådär smått. Och jag vet att jag la mig i lite så här halvsund ställning. Och så liksom fick det rulla på. Det var väl den feelingen vi hade ungefär. Okej. Okay. Ja, det är ja, rätt så ointressant. Okej, okay, men då kanske vi kan ta något lite mer intressant. Vi det. Och lite bättre kanske, men får vi höra vad ni tycker om Logan då istället. Alltså. Logan. Mm-hmm. Ja. Den var ju betydligt bättre. Ja, den tycker jag var en av de bättre Marvel-filmerna som har gjorts faktiskt. Ja, det var ju den första, och eftersom det var nog kanske hans sista då, Wolverine-film. De andra har ju inte varit så bra, har inte jag tyckt i alla fall. Nej. Jag gillar ju också att se han som spelar Picard, vad heter han nu igen? Ja, Patrick Stewart. Patrick Stewart. Han gör sig så jävla bra som det var så senil och underlig. Ja, och han svor så mycket också. Det var befriande på något sätt. Ja, jag tyckte det var väldigt trevligt att se honom som senil underlig. Ja. Det var trevligt. Det passar så bra. Alltså, det är ju många som har reagerat på att han svär. I och med att hans karaktär har varit väldigt återhållsam på just den biten. Men även om man tänker utifrån, ja, men varför svär han? Men när man väl ser film, det känns väldigt naturligt att han gör det, tyckte jag i alla fall. Under omständigheterna som råder i filmen. Jag tänkte lite så här att när han började spela professor Kryss först, då kanske han var mest känd från Star Trek. Då var det nog jag och många andra som såg lite av Captain Picard i honom. Och han är ju på ett speciellt sätt, och det fanns ju vissa likheter med den här lärarrollen han hade som Xavier då. Men jag tycker att det är lättare att ta till sig att han svär om man ser honom nu som, vet han, James Mc... McAvoy, heter han så? Han som spelar i First Class och sådär. Om man ser honom som den personen istället, då är det nästan lättare att se honom svära, liksom. Jo, men... Ja, men han är med i June. Han är med i June också, om inte jag minns fel. Captain Picard. Det kanske han... Vad han nu heter det på riktigt. Och där är han ju också... Alltså, han har ju alltid lite av det här högtravande... Vad ska man säga? Teatermänniskan. Han känns som en teatermänniska mycket, kan man säga. Och det tappar han bort lite, tycker jag, i den här filmen. Här blir han inte riktigt lika mycket teatermänniska. Han har lite av teaterrösten kvar, men jag tycker han sköter det fint ändå. Mm. Nej, men det var helt klart ett värdigt avslut på den här, vad är det, 17-åriga resan för Hugh Jackman som Wolverine. Ja, jag det är synd att de inte började så här bra och blev bättre istället. Det, kan det vara... Alltså, nu är det bara två filmer som de har släppt som har varit 15-årsgräns. För den här var väl 15-årsgräns? Jo, men den måste ha varit. Den var ju väldigt blodig. Ja, den har ju varit. Det var ju... När Deadpool kom så var den ju våldsam och... Det var inte bara därför den gick hem såklart. Men den gick ju hem och... De fick nog blodsmak, eller vet du, mer smak. Ja, blodad tand. Mm. Blodad tand, ja, precis. Typ. Så att... De kanske har hittat sin nisch till slut så liksom... Att göra vuxna superhjältefilmer. Sen vill jag också säga att det var ju inte så att det var en skitbra film. Det tyckte ju inte jag. Men jag menar, det var ju den bästa av Wolverine-filmerna. Mm. Definitivt. Mm. Jag menar, de andra är det ju mest dataeffekter. Hur tyckte ni om... För jag personligen fann ju att Hugh Jackman gjorde ett jättebra jobb och Patrick Stewart såklart också. Men vad tyckte ni om den lilla flickan då? Jag tyckte hon var bra. Jag vet inte om... Ja, jag är så rädd att spoila. När jag pratar om filmen. Mm. Jag tyckte att hon var bättre när hon började prata, om man får säga så. Ja, precis. Eller spoiler att hon började prata. Ja, det är egentligen skitsamma. Ja, det. Ja, hon vågar väl inte prata riktigt i början. Så, men... Nej, det är ett väldigt kraftigt hopp där. Men skitsamma. Alltså, jag skulle säga att hon gör den helt okej. Okay. Hon är ju inte fan inte gammal. Alltså. Mm. Jag tyckte bäst om första halvan av filmen också. Den blir ju mer action på slutet och... Jag tycker om det är mer mänskliga dramat första halvan. Mm. Ja, det hade varit roligare om den hade fortsatt med det temat faktiskt. Mm. Ja, det var nog, jag tror inte jag har mycket mer att säga om det, men den skulle jag nog kunna rekommendera att se. Särskilt också om man tycker om, eller ja, det kanske är dumt att säga, för tycker man om X-Men-filmen, då tycker man ju om det lite styltiga, lite, ja, vad ska man säga, trikå-idéerna, och då kanske man inte ska se den här. Men ni som inte tycker om X-Men-filmer och ändå vill roa er med en, då kanske den här kan vara någonting. Mm. Jag tror också att om man definitivt... om man har läst på mycket om Wolverine i sig och kanske läst bara Wolverine-comics och sånt, så är det definitivt också något verkligen att se. Den följer mycket just hur hans karaktär porträtteras. Han är ju lite mer djupare här. Man får följa med lite hur han känner på ett annat sätt. Liksom, än hur man har sett i de här tidiga filmerna. Liksom. Så, ja, absolut. Mm. Ja, jag har inte mer att säga. Det var alles. Det var alles. Mm. Då det var alles. Knyter vi ihop övriga nödämnen och går in på vårt sista lilla segment här som är Lyssna med. Och då ska jag faktiskt hålla käften igen, för det är Fredrik som ska ta hand om den biten också. Yes, så, det är fan han som har det. Nej. Oj, oj, oj. Här kommer lyssnarmailen. Ja, och vi börjar med faktiskt ett mail från Korporal Linde, som han kallar sig. Han skriver följande. Tja, här kommer jag. Denna gång rätt, smiley. Jag tror han skickade fel här någon gång tidigare. Hörde senaste avsnittet och det ska bli kul att höra mer om rollspel. Det var angående Robert när han var med. Även om jag personligen inte spelar så mycket, så hoppas jag att man får höra mer om det framöver. Angående ert snack om Shadow War. Alltså fan vad nice det verkar. Och då har vi inte sett gameplayen. I alla fall inte när han skickar in det här. Jag skulle vilja ha mer Sagan om ringen, särskilt deras RTS-spel, typ Slaget om Midgård. Vad hände där egentligen? Kommer det mer? Tack för en bra podcast. Back on track, baby. Korporal Linde. Ja, jag vet inte om ni har något svar angående RTS-spelen. Jag står mig slätt, känner jag. Vad som hände? Mm, är det så det heter? Nej, jag har ingen aning. Jag har aldrig spelat Sagan om ringen-spelen, så jag vet faktiskt inte. Jag har kört om de här RTS-spelen då, Slaget om Midgård. Väldigt bra faktiskt för sin tid. Det var nog 10 år sedan de kom. Men det är rättighetsfel där, problem. Rättigheterna ligger inte längre hos EA. vad gäller det här. De hade ju det då, om jag inte missminner mig. Så där, i nuläget ser det lite kört ut. Men man ska aldrig säga aldrig. Förr eller senare kommer vi se fler Sagan om ringen-spel. Särskilt nu när hypen inför slaget om, vad säger jag, Shadow of Mordor. Shadow of War, rättare sagt. Så kanske kommer mer. Så där har vi hans mejl. Och sen tar vi det sista mejlet för idag som är från... Det är från Erik, alias Supertackon. Han heter Erik också. Ja, han Bra. Heter Erik. Han skriver följande. Tja, era underbara peeps. Ni pratar om Massives kommande avatarspel. Alltså, filmen var som att köra ett rivjärn i underlivet och sedan äta upp flarnen som kom ut av det hela. Alltså varken skönt eller gott. Det vet man rent inte. Ut sagt skit. Du beror lite på om man kanske har odlat en liten ost där nere. Ja, så jag skulle väl kunna göra en kvalificerad gissning och säga att han är något på spåret i alla fall. Sen kan man inte vara säker på sin sak egentligen utan han faktiskt har gjort det på riktigt. Jag är nyfiken på mig. Man kan ju krydda det. Man kan ju krydda. Lite oregano kanske. Men, flambering kanske. Lite oregano. Han fortsätter med följande. Att stackars Massive fått bojerna på sig för att skita ut Avatar-spel de närmsta åren kanske Ubisoft straff för dem i och med megabesvikelsen The Division. Men, hej, den sålde bra. Undrar hur många som kände sig blåst efter det där köpet, lika med varenda jävel. Men, tror ni verkligen att Massive kan göra något bra med Avatar? Min blågula tiger spydde upp en hårboll som var bättre än den kombon. Nej, sätt Massive på att göra Far Cry 49, Dino Raid with Flaming Pistols. Ja. Jag vet inte om det här är ens en fråga. Ja, det var det jag kände också. Kan vi ta det här mejlet en gång till, mening för mening, så att vi liksom kan beta av det, för det är väldigt mycket. Och vi hoppar tillbaka här. Han har ju faktiskt en fråga här. Men tror ni verkligen att Massive kan göra något bra med Avatar? Jag gillar det. Rivjärnet. Ja. Cameron kunde inte göra något bra med Avatar. Så. Tyckte du Avatar var så dålig? Jag fattar inte vad grejen var riktigt. Jag tyckte den var, får jag säga, överskattad. Den var väl okej. Den var okej, ska jag säga. Jag tyckte inte den var dålig. Jag tyckte den var okej, men... Vissa var ju som att ja, men det här är typ den snyggaste och bästa filmen som någonsin har gjorts. Det var den inte. Ja, det kanske den var då och kanske det inte var, skitsamma. Alltså, var det en okej film? Ja, det tyckte nog jag. Jag gillade Sigourney Weaver. Ja, Sigourney Weaver är svår att inte gilla. Ja, hon behövs som man ska se en film med blå rymdsmurfar. Alltså. Ja, egentligen. Ja. Rymdindianer kanske. Seriöst, vad har han emot rymdindianer som är blå? Rymdsmör. Och så att han ska göra 10 nya filmer. Nej, men... Vad var det mer? Jag förlorade hel... mig så mycket i hans rivjärn där i underlivet. Vad var det om? Jag vet, han skriver ju bara att filmen var som att köra ett rivjärn i underlivet och sedan äta upp flarnen som kom ut av det hela. Alltså varken skönt eller gott, skriver han. Det var målande. Jag vet inte om vi ska analysera det. Ja, det var målande. Sen, han tycker att han verkar ju tycka att Massive nästan fått som straff att göra avatarspelen i och med att, enligt honom då, den här The Division var en mega besvikelse. Jag känner också att när man drar sig med sådana, vad ska man säga, grova, alltså jämförelser med saker, alltså att se avatarfilmen som kanske är typ en slät femma då möjligtvis, vad händer om man ser typ en trea? Och då skjuter han sig i huvudet i så fall. Han blir ju lite mer positiv, för han skriver nu, efter det här med att sätta Massive på att göra Far Cry 49 Dino Raid with Flaming Pistols, som man kallar det spelet, så skriver han följande. By the way, såg John Wick 2. Jävlar vad han dödar folk. Och på ett mer intimt sätt. Vi snackar inte Arnold i Kommando, men fuck them killings. Uppenbarligen gillar han den filmen. Vad händer? Han går in i det här med mördandet där det blir intimt. Men han kan inte se Avatar. Jag skulle vilja möta den här personen. Det kanske vi gör en vacker dag. Han bor ju i Skara. Vi bor ju i Lidköping, ju nära. Jag känner att jag får hänga i Skara och se om jag möter honom. Det kan bli så jätteroligt möte. För jag menar, istället för att säga hej så kan han säga hej din jävla idiot. Eller någonting. Och så är han egentligen jätteglad. Det är bara att han är så otroligt uttrycksfull. Ja, men han börjar ju med tja, era underbara peeps. Med det är skitroligt. Alltså, han är verkligen, vad ska man säga, det, om jag får dra en jämförelse. Alltså, Carl heter du, va? Nej. Nej, vad heter du då? Jo, jag heter Carl. Ja, men bra. Nils i mellanhand alltså, också. Du och han skulle ju vara jätteroligt, för du känns totalt som en flatline. Och så då han, tack, som bara, ja, han som då bara har superlågt och superhögt. Och man skulle kunna blanda era två personligheter. Eller, ja. Jag skulle anordna ett möte mellan er två. Ja, jösses. Alltså, om vi säger så här, han hör ju av sig och du där ute, Erik, det är ju bara att fortsätta höra av dig, för det kommer att uppskattas. Jag tyckte det var jätteroligt. Alltså, det skulle vara roligt om man gör ett helt mig som är helt så här, superslätt efter det här. Så det liksom bara så här, som känns monotont på något vis, liksom, som inte har några alltså, toppar och dalar. Va? Utan... Jag tycker han får skriva till dig på, vad är det, erik@nordlivpodcast.se. Ja, det är tråkigt att göra. Så får du fem mejl. Precis. Jag kommer inte att läsa det, jag tittar ju så sällan där. Gör det för supertackons skull. Kom igen, Erik. Precis. Vi rundar av hans mail här, för han slutar på det här sättet. Efter han sagt det här om John Wick, som är tydligen jättebra, så skriver han nog med snack, fuck it, nu får det räcka. Ni vet att ni är bäst och allt det där. Och skitkul med en ny snubbe i nördliv. Jag hoppas Robert finner sin plats. Och så skriker han ut mer rollspel åt folket. Ja, det håller jag med. Fan, alltså det spelas för lite rollspel. Och sen avslutar med supertackon. Så ja, tack igen en gång för ditt målande mail. Och tack även till korporal Linde. Men det där får nog avsluta mailskörden. Jag hoppas han skriver många gånger faktiskt. Och han har gjort det förut, så han lär väl inte så många gånger tidigare, så sätter supertackon en punkt för avsnittet här egentligen. För det var allt för den här veckan. Och nu ska vi plugga alla saker här, så om ni vill ha mer av oss så finns vi på nordlivpodcast.se eller nordlivpodcast.se. Där kan man läsa lite recensioner, smått och gott, sådana saker, krönikor, nyheter, varför inte. Och sen så finns vi på iTunes, det är där man hittar podden. Man får gärna gå in och lämna ett litet betyg. Och med oss idag har vi haft våra nya nykomlingar, så det var ju jättetrevligt. Vill ni prata direkt med oss som korporal Linde gjorde hos Supertackon, så går det att nå oss på förnamn@nordlivpodcast.se, eller om ni vill ha bara lite mer generellt, så finns det också på info@nordlivpodcast.se. Så det var allt för mig den här veckan, så jag tänker tacka och bocka och säga adjö. Ja. Tack så mycket, tack och hej. Hej då. Nu ska jag slå musen också i bordet. Gör det här. Hjälp. Okej, förlåt. Hej då.